Άλλη μόνο αν κάποτε μου πεις τελειώσαμε εδώ και για χαρά σου. Την ίδια τη στιγμή αυτή θα δεις να σβήνω μπρος τα μάτια τα δικά σου. Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι πικρές σκέψεις κάνω και κλαίω. Μα τι λέω στα αλήθεια, Θεέ μου, δεν μπορεί να σε χάσω ποτέ μου. Άλλη μόνο αν κάποτε μου πεις χωρίζουμε εδώ και δεν με νοιάζει. Θα μείνω ένα κορμί χωρίς ψυχή, η σκέψη πως θα φύγεις με τρομάζει. Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι πικρές σκέψεις κάνω και κλαίω. Μα τι λέω στα αλήθεια, Θεέ μου, δεν μπορεί να σε χάσω ποτέ μου. Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι πικρές σκέψεις κάνω και κλαίω. Μα τι λέω στα αλήθεια, Θεέ μου, δεν μπορεί να σε χάσω ποτέ μου.